Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnice przeszły nad Pomorzem, służby ostrzegają, burze z gradem i silnym wiatrem mogą występować do rana. A mówię, gałąź spadła, to gałąź, jak ja poszłam na górę, a tu przebite dachówki, wszystko. W powiecie słupeckim w Wielkopolsce w jednym z domów wybuchł gaz, ranne zostały 4 osoby. Trwają przygotowania do pierwszej po kwietniowym pożarze mszy w katedrze Notre Dame. Burze w wielu regionach kraju mogą występować do rana. Ostrzegają służby. Nawałnice przeszły m.in. nad Warmią i Mazurami oraz w województwie pomorskim. Najbardziej ucierpiały powiaty sztumski i kwidzyński, w tym miejscowości Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie. Strażacy interweniowali tam ponad 150 razy. Większość działań związana była z połamanymi drzewami, ale było też kilkanaście zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. 3 z nich w miejscowości Sadłuki. Ja nie patrzyłam na zegarek, ja obiad miałam i nie zdążyłam obiadu zjeść, no wszystko stoi. Ciemna noc w chałupie była, tyle mogłam pamiętać. A mówię, gałąź spadła, to gałąź, jak ja poszłam na górę, a tu przebite dachówki, wszystko. Był wir, ewidentny był wir. Plony, kto nie był ubezpieczony, no to 70% jest zniszczone zbóżnie. Ja muszę powiedzieć szacunek dla strażaków, bo po prostu radzą sobie dzielnie. Jutro w regionie zacznie się szacowanie strat. Ostrzeżenie przed burzami z gradem obowiązuje w 12 województwach. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość ponad 115 km na godzinę. Teraz o akcji służb w miejscowości Zagórów w powiecie słupeckim w Wielkopolsce. 4 osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku wielorodzinnym. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani. Zawaliła się dodatkowo jedna ściana w środku budynku, ściana działowa. Na chwilę obecną akcja trwa i przebywa tam 16 jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Mówił rzecznik Komendy Powiatowej Straży w Słupcy Marcin Nachowiak. Dowódca akcji na miejscu zdarzenia wraz z grupą poszukiwawczo-ratowniczą wykluczyli, że mogą się tam znajdować jeszcze jakieś poszkodowane osoby. Teraz w tym serwisie Zagranica. W katedrze Notre Dame trwają przygotowania do pierwszej mszy świętej, która ma zostać odprawiona od czasu kwietniowego pożaru, który całkowicie pozbawił ją dachu. Mszę ma odprawić w sobotę arcybiskup dla garstki księży. Wszyscy muszą być w kaskach. Archidiecezja paryska podała, że msza będzie transmitowana na żywo przez telewizję. Dziedziniec przed katedrą będzie w sobotę zamknięty dla publiczności. Trwa tam nadal sprzątanie. Po pożarze od 60 do 150 robotników pracuje przy wynoszeniu gruzu i stabilizuje strukturę. Jak poinformowała jedna z 4 fundacji uprawnionych do przyjmowania darowizn na odbudowę katedry, zebrano prawie 16 milionów euro zobiecywanych przez różne firmy, prawie 380. Projekt ustawy o odbudowie katedry, którą rząd Emmanuela Macrona chciał przeprowadzić w zaledwie 5 lat, utknął w parlamencie. Mieszana Komisja Wspólna nie zdołała wypracować zbliżenia stanowisk obu izb i ustawa nie zostanie przyjęta przed końcem lipca. I wracamy do kraju. Bez nowych technologii ani rusz firmy muszą stawiać na innowacyjność. A jak to robić skutecznie? O tym rozmawiali dziś w Warszawie uczestnicy kongresu MIT Sloan Management Review. Współczesny biznes musi się opierać na rozwoju techniki, bo to pomaga nie tylko firmom, ale też ich klientom, mówi Jarosław Broda, wiceprezes Tauronu, i dodaje, że przedsiębiorstwo cały czas testuje nowe techniczne rozwiązania. Pracujemy z firmą, która zaczynała od tego, żeby pomagać głuchoniemym w komunikacji na odległość, ale okazało się, że jej rozwiązanie może być stosowane jako jeden z kanałów dostępu dla naszych klientów do sprzedaży bardziej skomplikowanych produktów. No i również jesteśmy na etapie dość zaawansowanych testów tego rozwiązania. Z kolei Paweł Kubisiak, redaktor naczelny polskiej edycji magazynu MIT Sloan Management Review, podkreśla, że w niektórych dziedzinach Polska jest liderem, jeśli chodzi o innowacyjność. Najciekawszym obszarem jest obszar bankowości. Polacy są otwarci na nowinki, na płatności kartami, telefonami i często polscy turyści są zaskakiwani gdzieś tam za granicą, że nie mogą telefonem zapłacić. No, jest tu spory know-how z polskiego rynku. Trójka była patronem medialnym wydarzenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas teraz na serwis sportowy. Przed mikrofonem Jan Kałucki. Saga dotycząca miejsca pracy Bartosza Kurka dobiegła końca. Po tym jak najlepszy zawodnik ostatnich Mistrzostw Świata rozstał się z Oniko Warszawa, dziś związał się z włoską drużyną Vero Volley Monza. Kurek tym samym wraca na parkiety Italii. 4 lata temu bronił barw AS Volley Lube, ekipy, która dziś jest znana pod nazwą Cucine Lube Civitanowa. Ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o siatkówkę, bo dziś reprezentantki Polski przegrały w Lidze Narodów z Turcją 2-3. Niestety stara prawda, że jeśli nie wygrywa się 3-0, to przegrywa się po tiebreaku, dała o sobie znać. Biało-czerwone pierwsze dwie partie wygrały do 22 i 18, a kolejne trzy przegrały do 16, 20 i 12. Przyjmująca polskiego zespołu Martyna Greiber tak oceniła to spotkanie. Te dwa pierwsze sety przebiegały, wszystko było po naszej myśli. Gdzieś tam w trzecim secie Turczynki zmieniły ustawienie, na co my nie potrafiliśmy zareagować, bo tak naprawdę grały cały czas systemem psów i jedna atakująca. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, bo nie powinno być tak, że jedno zagranie powinno nas wykluczać totalnie z gry. Natomiast no, dwa pierwsze sety wszystko układało się po naszej myśli i myślę, że grałyśmy też bardzo dobrze, popełniając mało błędów. Mówiła Martyna Greiber prosto z Chin. Kolejne mecze odbędą się w Korei. Natomiast w Warszawie też rywalizują siatkarze i siatkarki, tyle że plażowi. W stolicy trwa turniej cyklu World Tour. Do fazy pucharowej awansowały 3 polskie duety. Michał Bryl i Grzegorz Fiałek, Piotr Kantor i Mateusz Pruder oraz Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. We Włoszech ruszył rajd Sardynii, 8. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Po pierwszym etapie najlepszy jest Francuz Sebastian Ogier, który o 0,1 sekundy wyprzedza Fina Capekkelapiego. W klasyfikacji WRC2, w której rywalizuje Kajetan Kajetanowicz, Polak jest 6. i traci niewiele ponad 3,5 sekundy do Rosjanina Nikołaja Graziana. Na koniec piłka nożna, ale w wydaniu kobiecym. We Francji trwają Mistrzostwa Świata. Australijki, choć przegrywały 0-2, to wygrały z Brazylijkami 3-2, a za chwilę reprezentantki RPA zmierzą się z Chinkami. Drużyna, która przegra, pożegna się z turniejem. Tej nocy burze, o których już mówiliśmy, poza tym temperatura minimalna od 13-14 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 20 na południu i południowym wschodzie. Jutro na wschodzie i południu okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę. Miejscami burze. Termometry pokażą od 25 stopni na północy i Podhalu do nawet 32 na Podkarpaciu. Nieco chłodniej na wybrzeżu do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, tancerz mecenasa Krajkowskiego i dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W najbliższą niedzielę po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Tauron Nowa Muzyka Katowice, 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Gus Gus, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój-tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. O, Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. W Leclerc trwa akcja wymiana. Przynieś do nas swoją starą patelnię i kup nową marki Florina ze zniżką 50%. Szczegóły akcji dostępne na stronie leclerc.pl. Leclerc. Gdynia zaprasza od 21 do 28 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Madeleine Peyro, Krystyna Stańko z orkiestrą, Nouvelle Vague, Luisa Sobral, Angeliki Dzio i Beth Hart. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia w Wejherowie, Gdynia Arena. W Konsulacie Kultury w Gdyni koncerty finalistek konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na stronie ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Prestiż, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Menadżer Floty, Empik i Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudzi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. 14 czerwca, czyli jutro, jest święto, o którym mało kto wie i mało kto pamięta. Mimo tego, że dotyczy milionów ludzi w Polsce, a pośrednio chyba każdego z nas. Święto zostało ustanowione 13 lat temu i nazywa się Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego to jest ważne i dlaczego niepamięć o tym Dniu Pamięci jest czymś złym. Zapraszam, Piotr Gursztyn. Thank you. No i jesteśmy. Goście dzisiaj to historycy, dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dobry wieczór, witam. Dr Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dla wyjaśnienia, 14 czerwca to data przyjazdu do obozu obozu Auschwitz, pierwszego dużego transportu w 1940 roku. 728 osób z Tarnowa. No i to jutrzejsze święto, ono dotyczy właściwie dwóch grup, takich dwóch tematycznych, to brakuje tu zręcznego określenia. Ponad 2 milionów polskich Żydów, którzy zginęli w obozach zagłady, oraz setek tysięcy aryjskich Polaków, aryjskich, wiadomo co chodzi, to określenie jest wojenne, niemieckie, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych. I jeśli do tej pierwszej grupy, to mamy statystykę, bo jednak ofiary Holokaustu były liczone, to nie znalazłem statystyki dotyczącej tej drugiej grupy. Ilu Polaków, tych tak zwanych chrześcijańskich, no wiadomo, tych, którzy nie podpadali pod te paragrafy norymberskie, przeszło przez obozy koncentracyjne, czy obozy pracy, obozy policyjne, bo tych obozów było dużo. I ile zginęło? Ktoś to badał w ogóle? Myślę, że badania zawsze są prowadzone w jakimś konkretnym kontekście, to znaczy są badania poświęcone poszczególnym obozom, ale wciąż one często są niesatysfakcjonujące. My w tej chwili rozpoczęliśmy projekt, który ma za zadanie spróbować stworzenie możliwie kompletnej listy więźniów obozu w Gusen. Czyli obozu, który był, i tak Niemcy go nazywali, obozem dla polskiej inteligencji. I tam, mimo że obok inteligentów byli też robotnicy i rolnicy, czyli ludzie zesłani także z innych grup społecznych, to tak naprawdę liczba tych ludzi pozostaje do sprawdzenia i do zanalizowania. Mamy szacunki, natomiast jeśli chodzi o liczby całkowite, badania są wciąż nieskończone. Doktor Mirowski. Nie znamy liczb, tak. I to jest dokładnych liczb, ale zawsze to jest taka sprawa, że historyk w sprawie dokładnych liczb się wycofuje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o II wojnę światową, jeżeli chodzi o Holokaust, czy o ofiary polskie, pan powiedział chrześcijańskie, no trzymajmy się tej terminologii, ale oczywiście obywateli II Rzeczpospolitej, o tak. Dlatego, że te widełki są różne i lepiej mówić o szacunkach, albo o tendencjach, albo o generalnej polityce władz okupacyjnych niemieckich. Jak wchodzimy na pole liczb generalnie, to wtedy jest to bardzo delikatna sprawa. I ja zawsze na pytania o liczby ja się wolę wycofać, niż miałbym się pomylić. Ale bo to też jest taka rzecz, że my jesteśmy trochę zafiksowani na tej liczbie 6 milionów, około 6 milionów ofiar śmiertelnych polskich obywateli, Polaków, już niezależnie od wyznania, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej, a wypada nam z głowy to, że kilkanaście czy kilka milionów kolejnych tak człowiek był bardzo brutalnie represjonowanych, bo byli więźniami, byli bici, byli głodzeni i tak dalej. Czyli to też są ofiary. Jest taka opowieść, zresztą prawdziwa, że w zasadzie w każdej polskiej rodzinie jest dojmująca pamięć II wojny światowej. Każdy miał dziadka, babcię, kuzyna, który albo zginął, albo wpadł w łapance i wyjechał na roboty niemieckie, albo coś innego się z nim stało, był przesłuchiwany na przykład. I to jest w każdej polskiej rodzinie. Przekazywana ta pamięć jest pamięcią rodzinną i to jest nie żaden wymysł, tylko tak faktycznie jest. Więc możemy sobie chociaż poprzez taki pryzmat zobaczyć, jak duża to była skala. I myślę, że właśnie ta skala jest tutaj zasadniczym wyzwaniem dla historyka, dla socjologa zajmującego się bardziej przeszłością, bo zawsze pytanie o liczby jest taką próbą pokazania miary zdarzeń. Natomiast w momencie, kiedy historyk przychodzi i rozkłada ręce i mówi, ja nie wiem tak naprawdę, jak wielu tych ludzi tam trafiło, to jest to też informacja na temat skali terroru, z którą mieliśmy do czynienia w czasie niemieckiej okupacji. Skali, która jest w jakimś sensie do odkrycia na nowo i jakiegoś zmierzenia tylko dzięki temu, że raz, to jest to, co przed chwilą mówił pan dr Mirowski, że to jest pamięć w rodzinach, zachowana tak, że my gdzieś możemy się zacząć o to pytać. Chociaż przyznam się szczerze, znowu nawiązując trochę do takich historii rodzinnych, że ja dosłownie niedawno zadałem mojemu własnemu ojcu pytanie, czy jego zdaniem, on rodził się po wojnie, ale no wiadomo, że jego rodzice tą wojnę przeżyli, jego rodzina też. Pytałem go, czy tak z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, jak on patrzy na swoją rodzinę, czy uważa, że że ta wojna ich jakoś dotknęła, czyli coś im zrobiła. I spojrzał na mnie i powiedział, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że ci wszyscy ludzie byli mocno, powiedzielibyśmy, przetrąceni tym doświadczeniem. W związku z tym, z jednej strony mamy te liczby, które są liczbami wewnątrzrodzinnymi, a z drugiej strony mamy tą gigantyczną skalę, którą gdzieś tam idąc w źródła, próbując badać te indywidualne historie, możemy jakoś próbować ustalić. Oczywiście źródła niemieckie, administracyjne też w tym pomagają, ale w którymś momencie, tak jak mamy zeznania na przykład kolejarzy, którzy współpracowali z AK i liczyli te pociągi. Na początku liczyli wagony, a potem już pociągi, bo skala jest trudna do uchwycenia. Oczywiście chcielibyśmy złapać każdą konkretną ofiarę i nadać jej imię, bo dzięki temu ona jakoś wychodzi z tego zapomnienia i odrzucenia. Ale z drugiej strony wydaje się to być w tej chwili nadzwyczaj trudne, bo nie stało się to zaraz po wojnie, a zaraz po wojnie to się nie stało z bardzo wielu przyczyn, o których można by długo też rozmawiać. A na to, jeszcze dodam, w kwestii takiego uzupełnienia, nakłada się też późniejsza luka już w latach 90. i 2000. Ponieważ my na początku lat 90. w ogóle nie badaliśmy okupacji niemieckiej. To nie był ciekawy temat jakoś dla historyków wtedy. To może nie chodzi o to, że nie ciekawy. Naturalną jakby drogą było opowiadanie o zbrodniach sowieckich, mówienie o Katyniu, bo ta dyskusja była zamrożona przez PRL. Ale jest luka wśród historyków, wyraźna luka. Po latach 60., 70. już mniej. Nie ma wykształconych historyków, którzy by zajmowali się okupacją niemiecką. W latach 90., 2000 to się nie działo. I w zasadzie dopiero teraz odrabiamy te straty. A kwestia jest taka, że świadków, tych takich ludzi, którzy mogliby jeszcze w relacjach mówionych, bo one są też bardzo wartościowe, a czasami historycy je nie potrzebnie nie doceniają, tych świadków jest coraz mniej, albo już w ogóle ich nie ma. I to jest kolejny problem. Nie było historyków, nie zbierano relacji, to wszystko gdzieś kurzem niepamięci było przykryte i pewnie rzeczy się stawią taką tezę, może nie da już ustalić nawet. Ja bym tutaj dodał, zaobserwował taką prawidłowość, że oczywiście ktoś bardziej wnikliwy słuchacz może zwrócić uwagę, jednak pewne rzeczy zbieramy. Była karta, był dom spotkań z historią, było Muzeum Powstania Warszawskiego. Relacje się zmieniają, ale znowu pytanie jest o to, o skalę. Tak. To znaczy znowu doświadczenie, wracamy do początku. Skala polskiego doświadczenia totalitarnych Niemiec i okupacji niemieckiej jest tak wielka, że tego rodzaju projekty niezwykle cenne, które rzeczywiście pozwoli nam zebrać sporo potrzebnego materiału, w jakimś sensie giną w tym obliczu ogromu tematów, które można było podejmować. Taki przykład bardzo praktyczny, nawiązujący do tej historii. Instytut prowadzi taki projekt... Instytut Pileckiego prowadzi projekt Zawołanie po imieniu, w którym honorujemy osoby, które zostały zamordowane przez Niemców za okazanie jakiejś formy pomocy Żydom. Ostatnio, w ostatnią niedzielę mieliśmy upamiętnienie w takiej niewielkiej wsi Poręba Kocęby Antoniego Prusińskiego i Piotra Leszczyńskiego, którzy zostali zabici razem z, no właśnie, i do tego zmierzam, z ukrywającym się nieopodal ich gospodarstwa nieznanym z nazwiska Żydem. My pracowaliśmy na materiałach z lat, końca lat 70., bo to były zeznania świadków tych wydarzeń, gdzie jest mowa o pewnym Żydzie, który był i który został zamordowany. Kiedy dotarliśmy do wsi, dotarliśmy do starszych osób, do rodziny i próbowaliśmy ustalić nie tylko bieg zdarzeń i uzupełnić jakby te historie, które znaleźliśmy w zeznaniach świadków, to pytaliśmy też o tego Żyda i dostaliśmy prostą odpowiedź. Gdybyście pytali 20 lat temu, to byłyby osoby, które mogłyby wam podać imię i nazwisko tego człowieka. Teraz już go nie ma. I w momencie, kiedy żeśmy go upamiętniali, musieliśmy po prostu powiedzieć, że w tym miejscu leży ciało nieznajomego, nieznanego z imienia Żyda. I to jest to jest z jednej strony znak czasu, a z drugiej strony właśnie jakby świadectwo problemu, z którym się mierzymy i który nie sposób będzie nadrobić, poza tym, że możemy próbować zminimalizować straty, które wynikają z prostego doświadczenia biologicznego. Mam teraz takie pytanie, żeby tak trochę uporządkować naszą wiedzę. Podstawowe, ale myślę, że które pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jednak chyba trzeba wyjaśniać. Wiadomo, dlaczego reżim nazistowski powołał obozy koncentracyjne dla własnych obywateli. Bo to powód był nie, bardzo nieprzyjemny, okrutny, ale logiczny z punktu widzenia reżimu. Ale dlaczego III Rzesza powołała obozy koncentracyjne dla obywateli innych krajów? Dlaczego nie prowadziła wojny, tak jak prowadziła Rzesza Kajzerowska w czasie I wojny światowej? Przecież państwa według prawa międzynarodowego też miały dosyć narzędzi, żeby utrzymywać w posłuchu podbite narody bez tego typu instrumentów jak obozy koncentracyjne. No, panie redaktorze, ja odsyłam pana do książki Mein Kampf Adolfa Hitlera. Wydaje mi się, że to jest najlepsza lektura, która by pozwoliła nam wyobrazić sobie, dlaczego tak było. A mówiąc poważnie, jeszcze bardziej poważnie, bo to jest Mein Kampf, trzeba czytać poważnie. Generalplan Ost, Generalplan Wschodni, dokument, który powinniśmy coraz częściej przypominać, bo jest trochę zapomniany, realizował plan Lebensraum, czyli jakby przestrzeni życiowej na wschodzie dla Niemiec. I on zakładał pewną logikę postępowania z narodami, które wedle założeń Adolfa Hitlera, jeżeli miałby pozostać przy życiu, bo były takie narody, które zostały skazane na eksterminację całością, czyli właśnie Żydzi, Cyganie, pewna część Słowian, powinni być jedynie pracownikami, tak? Użytecznymi pracownikami. Więc dokonano brutalnej selekcji, elity intelektualne, no to jest klasyczny przykład właśnie Polski, powinny być sukcesywnie mordowane, a reszta powinna być przysposabiana do pracy niewolniczej. I ta praca niewolnicza się odbywała na różne sposoby. A druga część jakby odpowiedzi na dlaczego te obozy były wymyślane, no to jest po prostu brutalny terror. To jest brutalny terror i posłuch, uzyskanie posłuchów w ten sposób. Biorąc na logikę, oczywiście, jeżeli by Niemcy chcieli opanować Europę, powinni stosować trochę inne metody. To jest ta znana zasada, że przecież Hitler mógłby wygrać wojnę na wschodzie, gdyby postępował inaczej wobec narodów podbitych. W czasie I wojny światowej Królestwo Kongresowe było okupowane przez Niemców dość twardą ręką, ale żadnej partyzantki nie było. Nie musieli nikogo mordować. Dało się. Bo to jest inna logika podchodzenia do wojny i inna logika podchodzenia do polityki. Adolf Hitler stosował zasadę o sumie zero. Znaczy to tam nie było żadnej gry, ale to było podyktowane ideologią, no zbrodniczą, błędną ideologią narodowego socjalizmu. Ja tutaj dodam jeszcze, nawiązując do naszych dzisiejszych, wcześniejszych spotkań, jakby, że tak powiem, poza studiem, raport Witolda Pileckiego, który trafia do Auschwitz jednym z pierwszych transportów, dość wyraźnie opisuje także te pierwsze godziny obecności Witolda Pileckiego w Auschwitz. I on przepraszam, panie doktorze, się wtrącę, bo ja na poparcie swojego, wydawałoby się, naiwnego pytania, wezmę to, że ówcześni ludzie byli zaskoczeni jednak tym, co się stało. Oczywiście. W sensie istnieniem obozu. Tak, byli zaskoczeni. I skalą terroru i ich okrucieństwem. Ja myślę, że zaskoczenie było do pewnego stopnia obu stron. Znaczy Niemcy też nie byli od początku przekonani, że ta skala terroru może zajść tak daleko. Ja dostrzegam jednak pewną ewolucję, która następuje przez lata okupacji w kierunku efektywnego sposobu realizowania zbrodniczej strategii. Ale do czego zmierzam? Więc Witold Pilecki opisuje te pierwsze swoje godziny w obozie, między innymi cytuję wystąpienie, już nie pamiętam, czy jakiegoś oficera SS, czy któregoś tam z tych ważnych dostojników w obozie, który stanął i właśnie wytłumaczył nowo przybyłym więźniom właściwie, czemu oni tutaj przyszli. Otóż oni tutaj przyszli po to, żeby zdechnąć, jak psy. I oni się tym zajmą, żeby oni właśnie tak skończyli swoją obecność na tej ziemi, będą wykonywać ciężką pracę i będą po prostu tutaj umierać, i żeby się nikomu nie wydawało, że on tutaj wytrzyma dłużej niż 3 tygodnie. To jest to słynne przemówienie, tylko że z 40 roku. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie, księża miesiąc, reszta 3 miesiące. Jedyne wyjście to przez komin. To jest, tak, ale i to wyraźnie, znaczy to pokazuje na pytanie, po co to jest, znaczy to jest, to był element terroru, to był element realizowania polityki, jednak polityki ludobójczej, byśmy powiedzieli, w stosunku do narodów europejskich, zwłaszcza względem no, oczywiście narodu żydowskiego i, no, i Polaków także. I był to sposób zdumiewający dla całego kontynentu europejskiego. Słyszałem takie tezy, bo to część także w historiografii się pojawia, taki sposób opowiadania, że II wojna światowa, zwłaszcza niemiecka polityka okupacyjna w Europie, to jest takie przeniesienie polityki kolonialnej z Afryki na teren Europy. To znaczy ludy afrykańskie, które były traktowane także przez Brytyjczyków, Niemców i innych w sposób niezwykle brutalny i tam także tworzone były obozy koncentracyjne, nagle, i to było takim tym wielkim, miało być takim wstrząsem cywilizacyjnym, zostały przeniesione do środka Europy, do miejsca, gdzie tego nie powinno być, ponieważ tamte narody miały inny status, no bo to też jest czas takich istniejących jednak teorii rasistowskich i tak dalej. Oczywiście jest to jedna z takich tez próbujących wyjaśnić, jak to się w ogóle, skąd ten pomysł, żeby w ten sposób realizować politykę okupacyjną na terenach podbitych, skąd się wziął u Niemców. Inna teza to jest właśnie zapożyczenie w ramach historii Streit, zapożyczenie terroru i jego skali od komunistycznego totalitaryzmu. Można by na tym długo dyskutować. Jedna rzecz jest pewna, że jest to element terroru i to jest to element wyniszczania z całych społeczeństw i likwidacji, że tak powiem, tych podstaw biologicznych w ogóle funkcjonowania całych grup społecznych. Aczkolwiek element kolonizacyjny ma tu duże znaczenie, bo przecież cała koncepcja na przykład podziału Polski, tak, czyli stworzenia tego terytorium Kajwarty, który ma być bezpośrednio wcielony do Niemiec, generalnego gubernatora takim rezerwuarem, no jakby siły roboczej w zasadzie, ściąganie kolonistów niemieckich na te terytoria, żeby zamieszkiwali je, żeby byli rolnikami, tym, którzy potem mają dostarczyć żywność. Cała koncepcja na Ukrainę, no to też jakby to jest argument za tą tezą. A jeszcze dodam do tego elementu zaskoczenia, no to jest najlepszy przykład, jak reagowali polscy Żydzi, bo przecież znamy tą historię, że po wejściu Niemców niektórzy zostawali. Oni nie uciekali na wschód do Związku Radzieckiego, bo wiedzieli, czyli pamiętali okupację niemiecką z okresu I wojny światowej. To jest przykład Łodzi na przykład, gdzie oczywiście to była ciężka okupacja, wiadomo, warunki wojenne, no ale nikt nie dokonywał tego, co się potem dokonało. Oni nie potrafili sobie tego wyobrazić. Są relacje, zresztą bardzo ciekawe dzienniki, no, łódzkich Żydów, to jest coraz więcej na szczęście, że oni po prostu są zdumieni tym, co robią Niemcy po wejściu do miasta. No przecież pamiętaliśmy tych żołnierzy niemieckich jeszcze sprzed ilu? 20 lat, prawda? Zachowują się zupełnie odmiennie. No właśnie, skoro jesteśmy właśnie przy zagładzie Żydów, bo ten drugi typ upamiętniany w jutrzejszym święcie, obozy zagłady, to tak de facto no nie były obozy zagłady. Znaczy to nie były obozy, to były fabryki śmierci. W takich miejscach jak na przykład Kulm, Hofheim, no nad Nerem nie było żadnych budynków. Po prostu ofiary tam przywożono, mordowano na miejscu i tyle. No tak, no tutaj jakby nie... No. Były te części, tak jak mamy kompleks Auschwitz-Birkenau, prawda, gdzie mamy część niewolniczej pracy, część absolutnie eksterminacyjną, a są takie miejsca, gdzie absolutnie tak, tam nie ma żadnej w ogóle już żadnej rampy, żadnej selekcji, wszyscy idą od razu na śmierć. No to najlepiej takim pokazanym, jak to wygląda, filmem popkulturze, film, który dla mnie cały czas robi ogromne wrażenie i rozszerza moją wyobraźnię, bo ja nie potrafiłem sobie na razie tego bardzo zmaterializować, wyobrazić. To jest wciąż film Laszlo Nemesza, Syn Szawła. No, wchodzimy razem z bohaterem do komory gazowej. Ten film, muszę powiedzieć, wyszedł chyba naprzeciw tym wszystkim żądaniom niektórych twórców, którzy mówili, że nie da się pokazać tej tragedii, że wszystko, co będzie, to będzie jakaś imitacja. To były głosy żydowskie też głównie, że nie można pokazać Shoah. Laszlo Nemesz w Synie Szawła w bardzo naturalistycznym filmie pokazuje chyba najlepiej ten proces ludobójstwa. No i to jest trochę nawiązanie do tego, co zdążyłem powiedzieć wcześniej na temat pewnej ewolucji i myślenia o zagładzie, czy jakby niszczeniu całego narodu, bo jednak te obozy, te takie stricte obozy zagłady, jak Treblinka, jak Bełżec, jak Sobibór, One były tworzone jednak na podstawie pewnych doświadczeń, doświadczeń wcześniejszych, znaczy one, bo one powstawały niedokładnie w tym samym momencie, była pewna sekwencja czasowa, co powodowało, że jednak Niemcy potrzebowali pewnego know-how, jak to zorganizować na poziomie, czy jednak są jakieś potrzebne baraki, żeby gdzieś ta obsługa była. Jednak jest jakaś potrzebna przestrzeń, ponieważ na początku były rozstrzeliwanie do rowu, ale z tymi rowami to nie wystarcza, bo za dużo, za szybko te pociągi przyjeżdżają, w związku z tym trzeba stworzyć jakąś inną formułę, jak zrobić tak, żeby... Taka osławiona mowa Himmlera, który był świadkiem egzekucji, że jednak nawet najtwardsi SS-mani źle to znoszą i trzeba wymyślić jakąś inną formę zabijania Żydów. No właśnie, ale to był realny problem, to znaczy oprócz tego, że możemy właśnie zacytować Himmlera, ja pamiętam, że pewnym odkryciem dla mnie było to, że przy tworzeniu tych obozów zagłady ukierunkowanych wyłącznie na wyniszczenie Żydów, do tego działania zostali zatrudnieni ludzie, którzy wcześniej zajmowali się w Niemczech tymi akcjami mordowania chorych psychicznie, niepełnosprawnych i tak dalej. To znaczy tam na mniejszą skalę oni opracowali pewne metody likwidacji ludzi, po czym w momencie, kiedy zaczęła być potrzeba, żeby robić to na większą skalę, no to zaczęto szukać ekspertów. Ja wiem, że to dramatycznie i strasznie brzmi, ale oni byli w Rzeszy i ich ściągnięto i wykorzystywano ich wiedzę do tego, żeby zbudować i skonstruować taki system, który spowoduje, że wyrobimy się w planie. Bo nie mamy tyle czasu, żeby tutaj te pociągi mogły stać, żeby nie zapakować. Co najważniejsze jest to, że jednak Niemcy, nawet w środku II wojny światowej, nawet będąc pozbawieni, tak jak my teraz mamy satelity i inne systemy komunikacyjne, wiedzieli o tym, że to, co wyprawiają, jest całkowicie do ukrycia. W związku z tym chodziło o to, żeby stworzyć taki system, który spowoduje, że nawet ludzie, którzy tam przyjeżdżają do samego końca właściwie są zwodzeni, że mają do czynienia z kolejnym obozem pracy, który gdzieś oni będą po prostu zmuszeni do wykonywania jakichś czynności. A nie... Ofiary nie szły do komory gazowej, tylko do łaźni. Właśnie. I to jest, znaczy dla mnie to wypracowanie pewnego systemu także komunikacji. Pamiętajcie Państwo, że dla nas, zresztą to znamy z obecnych zdarzeń, które się dzieją na świecie, dostajemy to z mediów, jak łatwo w momencie, kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą ludzi, w momencie, kiedy pojawia się jakiś element zagrożenia, jak łatwo ci ludzie wpadają w panikę. I ta panika powoduje, że to jest tłum, który jest całkowicie niekontrolowalny. Niemcy o tym wiedzieli. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża pociąg z ludźmi, wyładowują ich, nieważne czy na rampę, czy na jakiś, czy po prostu na stację kolejową, czy gdzieś. I nagle padnie informacja, ludzie, nie ma sensu robić co, znaczy i tak nas czeka śmierć, w związku z tym oni wpadają w paniki, zaczynają się rozbiegać. Niemcy nie mają takich sił, żeby ich zatrzymać. Najważniejsze jest, żeby do samego końca ci ludzie posłusznie chodzili po pewnym, wedle pewnego, znaczy powiedzielibyśmy po sznurku, tam gdzie oni chcą, żeby oni poszli. I to jest wyzwanie natury logistycznej, które także Niemcy musieli przezwyciężyć. I dlatego ci ludzie wcześniej, znaczy znalezienie ekspertów od organizacji masowego mordowania ludzi było z jednej strony wyzwaniem dla III Rzeszy, a z drugiej strony było dowodem na to, że skala ich przedsięwzięcia jest, znaczy nie ma precedensu. A panowie, historycy się spierają, to różne szkoły można powiedzieć. Kiedy Niemcy podjęli decyzję o ostatecznym rozwiązaniu? Kiedy się skończyły jakieś te plany odnośnie przesiedlenia na Madagaskar? Bo tutaj koncepcje są różne. Mowa Hitlera ze stycznia 1939 roku wyświadczyła, że on chciał wymordować Żydów. Inni wskazują, że jednak to dopiero Wannsee, czyli początek, konferencja w Wannsee, początek 1942 roku. Jakie jest panów opinia? Ja tu zaryzykuję taką tezę, że w myśleniu Hitlera, tylko on szukał oczywiście dogodnych możliwości technicznych, realizacyjnych, politycznych, były dwa cele, dla których dążył do wybuchu wojny. Jednym z nich był Holokaust, czyli wymordowanie wszystkich Żydów. I wydaje mi się, że już od Mein Kampf jest to jasno sprecyzowane. Okoliczności polityczne, technologiczne i inne, tylko jakby oddalały albo przybliżały ten cel. No i drugim celem, no to jest właśnie przestrzeń życiowa, Lebensraum, niemiecka Europa, byśmy powiedzieli, tak? To realizacja jakichś zmodyfikowanych celów, które Niemcy mieli jeszcze w czasie pierwszej, czy w trakcie pierwszej wojny światowej. To by, znaczy za tym argumentem też by przemawiało to, że no właśnie to, co powiedział pan dyrektor Kozłowski, no, że Niemcy bardzo, bardzo przyzwoicie, mówiąc w cudzysłowie, bardzo tak rzetelnie do tego jednego z celów wojennych się przyłożyli. No to był jeden z ważniejszych celów. Kiedy oni przegrywali wojnę, Holokaust przed pełną parą, bo Hitler wyszedł z takiego założenia, no może przegra wojnę, ale przynajmniej zrealizuje cel, jeden z tych dwóch najważniejszych celów. I tak to się odbywało, kosztem później już celów militarnych, prawda? Cały czas ludobójstwo było prowadzone, więc uważam, że w jego myśli politycznej ten cel był od zawsze, znaczy od kiedy sformułował swoją logiczną, spójną ideologię. A kiedy zapadła ostateczna decyzja, myślę, że wraz z wybuchem wojny ze Związkiem Radzieckim, znaczy wraz z 22 czerwca 41 wtedy się zaczęły masowe rozstrzeliwania. Tak, i to jest kropka nad i, ale jakby ten wyrok, to znaczy ten cel był już grubo wcześniej. Doktor Kozłowski. No, zmusił mnie pan do takiej refleksji wokół tego zagadnienia, no bo znowu oczywiście chciałoby się mieć, że wydarzyło się to 11 listopada 1939 roku, kiedy na przykład w Ostrowi Mazowieckiej właściwie cała ludność żydowska została spędzona i wystrzelana czy wymordowana właściwie w ciągu jednej akcji i nagle jest totalny wstrząs, bo to jest 2 miesiące po rozpoczęciu okupacji, tak? Znaczy w Polsce. Czy znaczy, że ta ich akcja była zapowiedzią tego, co się będzie działo? Była jakimś takim tylko przebłyskiem jakiegoś okrucieństwa? Czy może rzeczywiście to jest tak, że mamy do czynienia z opowieścią, która gdzieś zaczyna się dawno temu w Mein Kampf i nabiera pewnego, jak kula taka śniegowa, nabiera pewnego tempa? Ja myślę, że są jeszcze dwa wątki tutaj do poruszenia, żeby próbować zmierzyć się z tym tematem, kiedy ta decyzja została podjęta. Jeden to rzeczywiście atak na Sowietów i atak, pamiętajmy, przez mniej więcej pierwsze 2 miesiące, właściwie idący zgodnie z planem i sugerujący, że za chwilę ta niemiecka Europa będzie funkcjonować, będzie miała miejsce. Pamiętajmy, że już Zachód jest pobity. Co prawda wojna czy bitwa o Anglię jest przegrana, ale jeżeli Sowiety upadną, to czas Anglii się Anglia długo nie wytrzyma. W związku z tym to jest moment największego triumfu Niemiec. Największy triumf pozwala na najbardziej takie, znaczy moment największego triumfu, w sensie opanowania mocy i tak dalej. To jest moment, kiedy można podejmować najbardziej takie wielkie projekty do zrealizowania. Nie musimy się oglądać na innych, bo ci inni są albo podbici, albo gdzieś daleko i są mało groźni. To my jesteśmy ci, którzy są wielcy. Więc to jest dobry moment na to, dobry znowu w odpowiednim cudzysłowie, na to, żeby rozpocząć akcję masowego mordowania, bo kto nam się postawi, kto będzie nam temu co nam zaszkodzi na poziomie międzynarodowym fakt, że coś takiego będziemy robić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jakby idzie w sukurs z tym, co pan doktor przed chwilą powiedział o tym, że Niemcy przegrywają wojnę, a Holokaust idzie pełną parą. Pamiętajmy, że Holokaust obok tragedii ludzkiej jest wielkim rabunkiem. Pamiętajmy, że wojna zwłaszcza w momencie, kiedy zaczyna się ją przegrywać i zaczyna ubywać środków i może jest niezwykle kosztowna. I fakt, znaczy Holokaust, obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej są wielką eksploatacją gospodarczą, ekonomiczną, fizyczną i tak dalej, milionów ludzi w celu utrzymania wysiłku militarnego Rzeszy. Zwróćmy uwagę, że często jeżeli ludność żydowska mogła być ratowana przed zagładą, albo inaczej, wyrok na konkretne grupy Żydów był odkładany, wynikało to i używano najczęściej tego argumentu. Oni pracują tam, znaczy pracują w miejscach, które są kluczowe dla niemieckiego wysiłku zbrojnego. W którymś momencie to się kończy, bo Himmler także jakby jest wielkim zwolennikiem tego, żeby tą akcję mordowania Żydów kontynuować i gdzieś odnieść jakiś sukces i móc pokazać Hitlerowi, proszę, ja to zrobiłem, udało się. Ale przy okazji jest to naprawdę wielki, ogromny rabunek, który pozwala też w jakimś sensie utrzymywać względny spokój w społeczeństwie niemieckim, które też ubożeje, któremu też ubywa jedzenia, któremu też zaczyna brakować środków do życia i te ubrania, buty, ten cały majątek, który jest gdzieś tam kradziony od ofiar, może trafić do odbiorców, którzy nie zadają tego pytania, skąd tak naprawdę to jest, a jest im to de facto potrzebne, bo cały właściwie niemiecki przemysł zajmuje się nie produkowaniem ubrań dla ludności i kożuchów, tylko zajmuje się produkowaniem broni i mundurów. No bo obozy, zwłaszcza koncentracyjne, bo zakłady to też biznes, wielkie koncerny funkcjonowały wokół tego. Wystarczy przecież spojrzeć na Oświęcim, gdzie powstały zakłady chemiczne IG Farben, takiego czołowego koncernu niemieckiego. Jak to wyglądało? No to ja tylko jeszcze tutaj dodam, bo znowu wrócę na chwilkę do Łodzi. No to jest taki argument, dlaczego getto łódzkie bardzo długo się utrzymywało jeszcze przy życiu, a już były likwidowane inne, prawda, warszawskie największe. No Hans Bibow, który był jakby takim zarządcą z oceny niemieckiej getta, cały czas mówił Berlinowi, nam się to opłaca, mamy świetną siłę roboczą, oni dobrze produkują, dobrze pracują, a przy okazji Hans Bibow nabijał swoją kasę, bo robił na tym świetne interesy. I takich interesów było wiele. No, to jest tylko jeden z przykładów. Ja nie mogę się powstrzymać przed pytaniem, a jak pan, zdradzę słuchaczom, pan doktor Mirowski jest z Łodzi, więc pewnie ma tę sprawę przemyślaną. A jaka jest pana ocena Heima Rumkowskiego? Odpowiem dwutorowo, bo tego się nie da. Znaczy historyk nie może postawić kropki nad i. Są tacy ocaleni, którzy, a do nich na przykład należał Arnold Mostowicz, między innymi, który nigdy nie powiedział złego słowa o Rumkowskim, chociaż wiedział, jakie deale, jakie interesy robił z Niemcami i jak się zachowywał wobec swoich współbraci. A zawsze podał taki argument, że gdyby nie wybuchło Powstanie Warszawskie, albo gdyby polityka sowiecka wobec Powstania byłaby inna i Rosjanie zachowaliby się zgodnie z logiką wojskową, a nie polityczną, 70 tysięcy ludzi, którzy wtedy byli w getcie łódzkim, by ocalało. I wtedy ta polityka Rumkowskiego zupełnie byłaby inaczej oceniana. Z kolei są tacy w Izraelu i też ocaleni, którzy uważają, krótko mówiąc, Rumkowskiego za kolaboranta, za człowieka, który przez dłuższy czas po prostu robił to dla własnych ambicji, dla własnej kariery, dla pieniędzy, a był wcześniej w środowisku żydowskim czy środowisku sionistycznym postacią trzeciego, czwartego garnituru. I Niemcy po prostu dają mu taką możliwość, żeby być przewodniczącym Judenratu i z tego korzysta. No to jest pytanie tak naprawdę, na które nie możemy do końca nigdy znaleźć odpowiedzi. No, głowili się nad tym problemem najwybitniejsi filozofowie świata i Europy, na czele z Hanną Arendt i zawsze ten punkt odpowiedzi będzie zależeć od losu ostatecznego. No, ja i przyjmuję logikę Mostowicza i przyjmuję logikę tych, których rodziny zginęły. No. I też te opowieści, co robił Rumkowski, jak jemu się wiodło. Bo przecież chociaż oczywiście w porównaniu z ludźmi po stronie jakby niegettowej, no to jego pozycja była też nie do pozazdroszczenia, bo również był skazany na śmierć, ale no jednak pamiętajmy, i są te dwa głosy, że jedni absolutnie uważają, że to był, znaczy to nie jest chwalebna postać, ale z drugiej strony, gdyby historia się inaczej potoczyła, nikt nie miałby prawa go sądzić. Zresztą jest takie zdanie Primo Leviego, że nikt z ocalałych i nikt z nas nie powinien sądzić tych ludzi, dlatego że nie ma takiego moralnego prawa. No dobra, wróćmy do tego wielkiego biznesu, panowie. jak to wyglądało, obozy pracy, zresztą praca, wyniszczenie przez pracę. No to tutaj mamy, myślę, że kilka tematów. Jeden jest rzeczywiście taki, aby wykorzystywać kompetentną i niekompetentną grupę ludzi do tego, aby produkować potrzebne rzeczy. Z jednej strony na poziomie obozu, który też wymaga pewnego utrzymania i działalności na zasadzie, nie wiem, czy stolarzy, czy ślusarzy, czy i różnych innych rzemieślników. A z drugiej strony Niemcy na terenie Polski masowo eksploatowali w ogóle zasoby naturalne w kraju. Mamy ogromne straty na przykład na poziomie lasów. Polityka względem polskiego lasu była szczególnie rabunkowa i ogromne pieniądze na tym lokalni, zwłaszcza Niemcy, ci co przyjeżdżali, koloniści, lokalni, tak zwani polskojęzyczni Niemcy, którzy nagle dostawali możliwość przeprowadzenia tartaku, czy tego rodzaju biznesów, robili gigantyczne pieniądze, co się wielu zresztą opłacało, bo to od razu tworzyło pewne grupy ludzi, które się nawzajem uzupełniały, wspierały. Natomiast na poziomie obozu to jest tak, że wielkim osiągnięciem, w cudzysłowie ponownie, obozu koncentracyjnego jest to, że mamy skoszarowaną dużą grupę ludzi, czyli tak naprawdę ręce do pracy, którzy pracują bardzo długi czas, mogą wykonywać rozmaitego typu prace, są zdyscyplinowani siłą rzeczy i w związku z tym można wykonywać rozmaitego typu prace takie fabryczne bardzo niewielkim kosztem. I to na poziomie rachunku ekonomicznego bardzo się opłaca. Lepiej stworzyć fabrykę przy obozie koncentracyjnym, gdzie trzeba niejako właścicielom tych niewolników jakieś pieniądze płacić, bo trzeba, jakoś, bo to jakby nigdy nie jest totalnie za darmo, ale ci ludzie są do kompletnego wykorzystania, a jeżeli nie przeżyją albo nie nadają się dalej do pracy, to następne transporty tą sprawę załatwiają. I w tym sensie jest to przedsięwzięcie ekonomicznie niezwykle opłacalne, a gigantycznie kluczowe w momencie, kiedy nie ma rąk do pracy, ponieważ Niemcy zaczynają przegrywać wojnę i właściwie zdecydowana większość młodych, w średnim wieku, starszawych Niemców ląduje w mundurze. Ja tu nic raczej nie dodam, a mogę tylko powiedzieć, że ten system robotników przymusowych to też jest, przecież to też ci robotnicy na początku, jeszcze zanim oni byli już niezbędni, oni kompensowali to, co dr Kozłowski powiedział, te trudy wojny. Otóż wtedy pani frau, tam Helga, prawda, dostawała 2-3 robotników do swojego tam gospodarstwa w Bremie, prawda, i czuła się też jakby doceniona, prawda, że ci Polacy tam pracują na jej gospodarstwo, prawda. A dlaczego zapomnieliśmy? Bo jednak chyba zapomnieliśmy o tej pamięci obozowej. Ona niby jest obecna, ale tak prawdę powiedziawszy, to jest tak odhaczana na zasadzie pewnego rytuału, ale to nie jest jednak jakoś obecne, nie wiem, w kulturze. A przecież to była trauma, która dotknęła po prostu miliony Polaków, łącznie z rodzinami, które czekały lub nie doczekały na tych więźniów. Ja myślę, że trauma obozowa i cała ten segment w kulturze polskiej był obecny. No, poezja i opowiadania przede wszystkim Borowskiego, tak? To, co napisała Kossak-Szczucka z drugiej strony, Zofia Naukowska. To było już po wojnie. No właśnie, zmierzam do tezy. Pasażerka, mówię teraz o kulturze Munka. Te wszystkie rzeczy były po wojnie. One były bardzo mocno obecne. One były też w polskiej szkole, tej PRL-owskiej. No każdy czytał Zofię Naukowską przecież. I wydaje mi się, że później, po przełomie 89-90 roku, po prostu inne tematy siłą rzeczy musiały wejść, które PRL nie eksponował, no bo nie będzie eksponował zbrodni komunistycznych, bo z jakiej racji, tak? A to nie było takie wyparcie, że nie pamiętajmy o tym, bo to było straszne? Ja myślę, że właśnie mam do czynienia ze zjawiskiem zdumiewającym, to znaczy to pokolenie, które doświadczyło zasadniczo w swej masie, nie chciało mówić, pokolenie następne, czyli ich dzieci, nie pytało, a pokolenie trzecie, które właśnie oglądało te filmy i uczyło się o II wojnie światowej z podręczników, jakże wielu młodych historyków zaczynało od fascynacji, nie wiem, Afryka Korps i czołgami niemieckimi w czasie II wojny światowej, w ogóle swoją przygodę z przeszłością, no to ci zaczęli nagle zadawać pytanie i szukać. I ja daleko nie szukając stwierdzam, że mając lat kilkanaście, próbowałem, zaczynałem tak nieśmiało i wypytywać moją własną babcię o to, co ona w czasie tej okupacji przeżywała. Ale oczywiście byłem wtedy chłopcem, który nie miał pomysłu tak naprawdę, o co pytać. Więc pytał o jakieś, powiedzielibyśmy, rzeczy takie mało istotne. Natomiast okazało się, że kiedy ja przychodzę do pokolenia moich rodziców i pytam, to rozmawialiście z rodzicami? Pytaliście ich o coś? Czy ty wiesz, co twój ojciec robił w czasie okupacji? I nagle się okazuje, że poza taką ogólną wiedzą, że był w Warszawie, albo że był w obozie, albo coś tam, to tego nie ma. W związku z tym, bo ja się pytam, czemu tego nie wiecie? Czemu to nie pytaliście? Przecież to jest oczywiste. To jest doświadczenie, jakby macie świadka z pierwszej ręki, doświadczenie traumatyczne. Czemu o to nie pytać? I raczej reakcja jest taka, że ja po prostu nie rozumiem tematu. To znaczy, są pewne w rodzinach te takie tematy tabu, które wynikały z prostego faktu, że rodzice o tym nie mówili, a dzieci podświadomie czuły, że się o to nie pyta. I oczywiście były wyjątki, byli ci, którzy o tym opowiadali, którzy się tym dzielili, którzy w związku z tym ten temat jakoś był obecny. Natomiast wydawało się, że chyba trzeba zapomnieć i wybierzmy przyszłość. Wydaje mi się, że takim elementem kompensacyjnym, bo ja się z tym zgadzam, że nie było takich dyskusji rodzinnych na ten temat, to jednak elementem kompensacyjnym była ta wielka kultura. Szkoła polska. Mówię, wystarczyło obejrzeć Saldo czy jak być kochaną, już w domu lepiej nie rozmawiać. I było to podświadomość, że lepiej nie pytać. No i doszliśmy chyba, z jaką pętlę zrobiliśmy do tego momentu, z którego panowie zaczęliście, jak ciężko jest to teraz zbadać po latach. Dziękuję pięknie za rozmowę państwu, za uwagę. Gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj pan doktor Mikołaj Mirowski. Dziękuję panie doktorze. Kłaniam się. I pan doktor Wojciech Kozłowski. Dziękuję panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Autopromocja. No to nie lako. Nie to lako, jako se... To je... igrališ tu. V golskom igrališ tu. Tam ubiti. A jako se želi da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD, HDR, Wi-Fi 65 cali za jedyne 2890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek?